Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir tartışma terbiyesinden söz ediyoruz. Bunu da şöyle bir mantık üzerine oturttuk. Allah kulluğunu denemek için insanı yarattı. 1000 milyon milyar, onlarca milyar insan yarattı. İnsana diğer mahlukattan farklı olarak akıl verdi. Deyim yerindeyse kulluk da akıl kullanma yarışıdır. Kafirle mümin arasında fark, mümin aklını kullanıp ahiretine yatırım yapan insandır. Kafirse aklını kısır döngü içerisinde kullanır, ahiretine yatırım yapamaz. Mümin o veya kafir, herkeste akıl var, aklı olmayan Allah zaten muhatap kabul etmiyor, dininin muhatabı değil diye bize bildiriyor. O zaman bu dünyada biz aklımızı kullanmak için varız. Eğer Müslüman olarak varsak, ki öyle elhamdülillah, diğer milletlerden, yani Müslüman olmayan kitlelerden çok daha fazla akıl yarışı içerisindeyiz biz. Çünkü kulluğumuz aklı kullanma yarışından oluşuyor. Biz burada madem aklımızı kullanmak için varız, Allah-u Teala'nın aklımızı kullanmak için bizi gönderdiği bu yarışta yaptığı iki şey var. Birincisi, yarışın kuralları niteliğinde vahiy gönderdi. Dokunulmaz, aşılmaz çizgiler koydu. Onun üzerine, bu çizgiler üzerine hedefler de koydu. Bunları vahiy ile belirledi. Melekler konusudur. Kur'an'ın da belirttiği sarih konulardır. Peygamberlere ait konulardır. Bunları Allah-u Teala ayetle, hadisle, vahiyle, hangi dille anlıyorsak koydu, bitirdi. Bir bu. İki, bize bu vahyin çizdiği çizgileri aşmamak, kurallara bağlı kalmak kaydıyla serbestsiniz buyurdu. Bunun için de kurallar koydu, şura koydu, birbirinize istişare edin dedi, insanlara hak ve hürriyet verdi, hürriyete müdahaleyi yasakladı, akit yapmayı, sözleşme yapmayı, herkesin sözüne sadık kalmasını emretti vesaire. Bu iki şey, yani vahiy ile çizilmiş çizgiler, vahyin serbest bıraktığı alanlar, bunların toplamında insan aklının kullanılma yarışı yapılıyor. Bu akıl, akıl üzerinden yarış, insanların dilleriyle konuşarak, elleriyle tutup eylem yaparak, ayaklarıyla yürüyerek ortaya koyduğu ürünler oluşturacaktır muhakkak. Bu da gösteriyor ki insan olarak bizim bir şeyler yapma, sürekli elimizi kullanma, sürekli konuşma, bakma ki akıl tefekkür ettikçe gözü yönlendiriyor, ağzı yönlendiriyor, elleri hareket ettiriyor, vücuda yön veriyor. Bir insana veriyor, öbür insana veriyor, bütün insanlara veriyor. Bu da Allah'ın insanı yaratma maksadı zaten. Müslüman olmuş olması bir neslin konuşmaması demek değildir. Mesela şu söz irdelenebilir. Denir ki, müridin şeyhinin önündeki hali, gassalin önündeki meyyitin hali gibidir. Tabii şimdi bunu olmadı, Türkçesi olmadı. Ben Türkçeleştireyim size o zaman. Ölmüş birisi, onu yıkayan, cenazeyi yıkayan adamın önüne konduğunda, sıcak su döktün, çabuk ılık yap suyu falan diyor mu? Sağ kolumu önce yıka diyor mu? Demiyor. İster kaynamış su döksün, ister buz gibi su döksün, insafına kalmış yıkayıcının artık. Mürit, şeyhin önünde böyle durur deniyor. Bunun hayat pratiğinde ne kadar yeri var, ne kadar yok, bunu çok tartışma mecalimiz de yok şu anda. Ama ashab-ı kirama bakıyoruz, Efendimiz'e gelip ne demişler? Sana Allah mı emrediyor bu sözü? Teslimiz o zaman. Yoksa sen bir insan olarak mı böyle uygun görüyorsun? Ben insan olarak böyle uygun görüyorum deyince, bunu uygun bulmadık biz ya Resulallah demişler. Gassal'in önündeki meyyit gibi tavır koymamışlar. İnsan gibi. Vahyin sınırları dışındaysa, tamam. Biz de konuşuruz burada. Hendek muharebesi esnasında, daha önce derslerimizde geçmiş bir konuydu bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte Katafan'a, yani bu müşriklerin Mekke'yi kuşatan güruhuna, Medine hurmalarından pay vereyim, çeksin gitsinler diye bir teklif yapmış Efendimiz. Bunu da Medine ashabıyla, Ensar'la konuşmuş. Çok enteresan aynı cevapları var. Bu Allah'ın emriyse yok, itiraz yok ya Resulallah. Alsın, ver, istediğini ver. Ama bunu bir siyasi taktik olarak uygulayacaksan eğer, biz müşrikken bile bu adamlara bir tane hurma vermezdik. Şimdi niye verelim? Burada neyi gösteriyor, neyi açıklamaya çalışıyorum? Meselemiz, müridin şeyhin önünde nasıl durma meselesi değil. O sözün ne kadar doğru, ne kadar eğri olduğu konusu da değil. Şeriatımızın veya Müslüman terbiyemizin sus pus olmuş insan olmamızı emretmediğini vurgulamak istiyorum. Sus pus insan değiliz. Sesini çıkarma, otur oturdun yerde diye bir tavır olamaz. Evet, evladın babasına karşı konumu, talebenin hocasına karşı konumu, müridin şeyhine karşı konumu, bir hoca efendinin arkasındaki namaz kılan müminin konumu, sahabinin peygamber aleyhisselamın önündeki konumu, bunlar farklı şeyler. Veya 10 müminin 5 müminle oturup bir meseleyi görüşmesi, bunların hepsi hayatın içinde var olan şeyler ve bunlarda muhakkak bir edep olması gerekiyor. Bir tartışma terbiyemiz olması gerekiyor. Çünkü bizim fikirlerimizi tartışmamız, her ağzı olanın, her aklı olanın aklına geleni söylemesi tabiidir. Ama kuralsız, sınırsız, ilkesiz konuşmak tabii değildir. Müslümanca değildir. Kökten konuşma hakkının öldürülmesi Müslümanların asla şeriatımızın emri değildir. Konuşmayan, ses çıkarmayan bir toplum İslam toplumu değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda ashab-ı kiram, bunu siz mi böyle düşünüyorsunuz ya Resulallah? Yoksa Allah mı emretti diye dediler. Aynı insanlar Peygamber aleyhisselam efendimize, anam babam sana kurban olsun ya Resulallah da dediler. Teslimiyetlerinde, Müslümanlıklarında zerre kadar sıkıntıları yoktu. Bir edepsizlik haşa onlardan sudur etmedi. Ama Peygamber aleyhisselam efendimiz onların insanca konuşmalarını, insanca tavır belirlemelerini de asla engellemedi. Niye engellemedi? Çünkü onlara konuşma kudreti veren Allah, düşünmeyi emreden Allah, hatta ve hatta kafirin değil zalimin önünde konuşmaya şehadet primi veriyor Allah-u Teala. En büyük şehit Hamza'dır buyuruyor. Hamza'dan sonra radıyallahu anh gelen en büyük şehit kimdir? Zalimin önünde çıkıp hakkı söyleyendir diyor. değil konuşmaya izin vermek, konuşmaya prim veriyor. Kafirin önünde zaten kalkıp Allahu Ekber demek zorundasın mümin sen. Mümin ama zulmediyor. Çıkıp onun önünde konuşursan sana Hamza'nın yanında şehit gibi karşılanma sevabı veriyor Allah Teala. Konuşmak yasak değil, terbiyesizlik yasak. Haddini bilmemek yasak. Her müminin görüşü belirtilmeli, sorulmalı. Ama mesela bir örnek verelim. Biz burada diyelim ki namazı konuşuyoruz. Namaz nasıl kılınır? Ya da bu camide minare nereye yapılsın diye konuşuyoruz. Birisi sağa yapılsın, birisi sola yapılsın, biri kıble tarafına yapılsın diyebilir. Ama kimse çıkıp da yahu minareyi bu arka tarafa yaparsanız bizim evin balkonu ışık görmeyecek, ön tarafa yapın diye kişisel ihtirasını, zevkini camimizin minaresini nasıl yapacağımıza dair bir konuşmanın konusu yapmamalı. Bu menfaat konuşması olur. Ama makul bir gerekçeyle işte yol daralıyor veyahut da müezzin buradan daha rahat şerefeyi bulur gibi bir duyguyla herkes görüşünü belirsin, minarenin nereye yapılacağını söylesin. Peki sonra ne yapacağız? Şimdi Gazali'den o ölçüleri alacağız inşallah. Sonra ehline havale edeceğiz. Bu görüşler toplanacak. Çünkü kitabımız dedik ya bize konuşma ve tartışma terbiyesi de öğretiyor. Sonunda işi uzmanına sorun Allah buyuruyor. Fes'elû ehle zikri. Uzmanına sorun. Kim bu işte daha ehilse ona sorun. Şimdi bütün dünya mahkemeleri sıkışık davaları bilir kişiye havale ederler. İnsanlık bu noktaya geldi. Kur'an'ımız bilir kişiyi emrettiği zaman henüz insanlığın mahkemesi de yoktu, hapishanesi de yoktu. Biz Kur'an müminleriyiz elhamdülillah. Tartışma terbiyemizi de Kur'an'dan aldığımız için huzur içindeyiz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh müminler arasında bir tartışma terbiyesinin nasıl olması gerektiğine dair ciddi ölçüler koyuyor. O çok uzunca tutuyor ama ben özetlemeye çalışıyorum. Bu derslerin başında da belirtmiştim. İmam Gazali İhya Ulumuddin'in girişinde ilim konusunu anlatırken müminler arasındaki tartışma konularına da özellikle temas ediyor. Şimdi de bu bölümü yine Gazali'den alma ihtiyacı hissettim. Allah ona rahmet eylesin. Burada tartışma deyince eşler arasındaki bir tartışma da tartışmadır neticede. Ama daha çok Müslümanların aralarındaki din üzerine, siyaset üzerine, ekonomi üzerine veya sosyal konular üzerine yaptığı tartışmaları kastediyoruz. Eşler arasındaki tartışma, baba ile evlat arasındaki tartışma, kardeşler arasında tartışma, talebe ile hoca arasındaki tartışma da tartışmadır ama bunlar çok lokal konulardır. Mesela eşler arasındaki tartışma, babalardan birinin müdahalesiyle sona erebilir. Ama Müslümanlar arasında A veya B konusundaki tartışma bir babanın, bir hocanın müdahalesiyle bitmiyor, daha fazla derinleşiyor üstelik. Müdahale eden sayısı arttıkça derinleşiyor. Bu sebeple Müslümanlar arasındaki tartışmalar derken kastettiğimiz şey daha çok din üzerine, siyaset üzerine, coğrafya üzerine, sosyal meseleler üzerine yapılan tartışmaları ve kitlesel boyut alan tartışmaları özellikle zikrediyoruz. Gazali rahmetullahi aleyh bazı ölçüler koyuyor. Bu ölçüleri zikredelim. Allah ona rahmet etsin. Sanki bugünü değerlendirerek çok güzel ölçüler koymuş. Diyor ki, tartışma yapanlardan birisi, bir farz-ı ayın görevi bırakıp farz-ı kifaye olan bu işle uğraşmamalıdır. Aksi takdirde ihlastan ve samimiyetten söz edemez. Çok bariz bir örnek veya müşahhas bir örnek getirmek istiyorum. 3 tane, 5 tane çocuğu olan bir Müslüman, kendi çocuklarına bali oldukları halde guslü öğretmeye vakit bulamamış. Ama gitmiş bir vakıfta, Müslümanların eğitim konusu üzerine bilimsel tartışmalar yapıyor. Elbette Müslümanların eğitim konusu üzerine tartışma yapmak, fikir belirtmek bir görev. Farz-ı kifaye bu. Ama Müslümanların konularıyla ilgilenmek farz-ı kifayedir. Müslümanın kendi çocuğunun eğitimiyle ilgilenmesi farz-ı ayındır. Farz-ı ayını bırakıp farz-ı kifayeye geçiş hatadır. Bu hata büyük ihtimalle şeytanın asıl sorumlu olduğun alandan seni çekip tali bir konu durumundaki sorumluluğunda olmayan meseleyle seni oyalaması demektir. Daha önceki dersimizde ne demiştik? Borcu olan sadaka vermesin demiştik. Borç bir zillettir. Zilletten kurtulmadan başkasına niye sadaka veriyorsun? Şimdi de burada diyoruz ki, Gazali'miz diyor ki rahmetullahi aleyh, bir Müslümanın tartışırken ihlaslı olduğunu, sevap için bunu yaptığını, nefsi ihtiraslarını tatmin için yapmadığını anlamanın en kestirme yolu, onun açısından bunun farz-ı ayın düzeyinde olup olmadığı veya farz-ı ayın bir işi bırakıp, onun açısından farz-ı ayın olmayan bu işe gelip gelmediğini ölçmemiz gerekiyor. Eğer Müslüman, örnek olarak çocuğunun eğitimini verdik ama her konuda geçerli bu. Üzerine farz-ı ayınlar varken, farz-ı kifaye düzeyinde, belki farz-ı kifaye bile değil, sünnet-i kifaye düzeyindeki bir görevi yapmaya kalkması bir tuzak, şeytan tuzağı. Burada konular açısından da bu benzetmeyi yapabiliriz. Müslümanların çok acil konuşması gereken konular da vardır. Müslümanların sonra konuşsalar da olabilecek konuları da vardır. Aciliyet kesbeden bir konu varken, çok talih sonradan gelebilecek bir konu üzerinde vakit kaybetmek de bir taktik hatasıdır. Burada bu 1. maddede İmam Gazali'nin farz-ı ayınları ihmal edenler diye açtığı başlıkta hepimizin dikkat etmesi gereken bir ayrıntı daha var. Sabah namazı mesela, yatsı namazı mesela, oruç mesela, hac mesela, anaya babaya hizmet mesela, bunlar Allah'ın kat'i farzlarıdır. Hiç kimse bundan muaf değildir. Müslüman insanın Allah'ın dinine hizmet etmek, Müslümanlarla işte filan platformda çalışma yapmak için yatsı namazını ihmal etmesini, sabah namazını ihmal etmesini, ebeveynini hastanede yalnız bırakmasını kabul etmiyor şeriatımız. Yıktığı ev devletine karşı Müslümanlara İslam devleti kurmasına bir anlam vermiyor. Herkes üzerindeki temel borçları ödemeli. Bu temel borç kişiden kişiye değişiyor. Kiminin İslam devleti kurması, evini ihya etmesi demek olacak. Kiminin de 10 tane çocuğa elif cüzü öğretmesi olacak. Konular arasındaki tercihten çok kişilerin konulara muhataplığını ölçmemiz gerekiyor. İkinci konusu, İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki, ikinci verdiği örnek, bir Müslümanın önemli bir iş yapması yeterli değildir. Önemli bir iş yapması yeterli değildir. En önemliyi yerine getirmesi gerekir. Şu hayatta insanla ilgili ne varsa önemlidir zaten. Dinle ilgili ne varsa önemlidir zaten. Bu müstehaptır. Farz değil, vacip değil, sünnet değil dediğimiz iş bile dinimizle ilgiliyse önemlidir bizim için. Dinimizin basit konusu yoktur. Önemsiz konusu yoktur. Ama farzlar var. Farzların içinde farz-ı ayınlar, farz-ı kifayeler var. Vacipler var. Haramlar var, mekruhlar var. Bir meyhanede yakaladığımız bir insana, senin sakalın yok, Müslüman sakalsız mı dolaşır mı diyeceğiz. Sakalı kesmek elbette haramdır. Alkolün yanında nasıl bir haram peki? Alkolün kaçta kaçı olabilir? Müslüman ilim öğrenmeli şüphesiz. Kızıyla erkeğiyle talebe yetiştirmeli. Ama erkeğin ve kızın iffeti, namusu söz konusu olduğunda ilmin değeri ne olur? Müslümanlar önemli değil, en önemliden başlamadıkça Allah'ın rızasını yakalayamazlar ki. İman en önemli konudur. İbadet önemli konudur. Namaz en önemli ibadettir. Oruç önemli ibadettir. Birbirleriyle kıyas edildiklerinde bu durum. Ramazan orucu en önemlidir. Perşembe orucu önemlidir. Hac en önemlidir. Umre önemlidir. Hacca giden için vakfe en önemlidir. Tavaf önemlidir. Dinimiz hayat dini olduğu için, dünya standartlarında yaşanan bir din olduğu için, hayatın ağırlığına göre de konular belirlenmiştir. Hatta burada Gazali'den bir örnek, çok hassas, çok defalar bu örneği kullanma ihtiyacı hissettim. Kendisi Şam'da yaşıyor. Bundan 900 küsür sene önce. Gelen çocukların hepsinin fukahadan fıkıh okumak için hemen fakihlerin yanına konduğunu ama doktor yetiştirmek için çocukların doktorlara götürülmediğini söylüyor. Ve bunun ileride Müslümanların tıp ihtiyacında, tıp adamı ihtiyacında sorun oluşturacağını söylüyor. Halbuki o dönem Müslümanların tıpta ileri olduğu bir dönem. Ama Gazali daha ilerilere bakıyor. Gelecekte Hristiyanlara devredilecek bu iş diyor. Allah rahmet eylesin. Gelecekte Hristiyanlara devredilecek diyor. Çünkü Müslümanlar çok önemli bir konu olan tıp adamı yetiştirmeye önem vermiyorlarmış o zaman. Şimdi ne yapıyor Gazali? Önemli ve en önemli diye başlık açıyor. Yeteri kadar fakihimiz var, yeteri kadar doktorumuz yok diyor. Doktoru öne çekiyor. Ters olsaydı fakih yetiştirelim diyecekti. Hayat bir denge üzerinde yaşanıyor. O denge nerede sarsılırsa sarsılsın, Müslüman bundan zarar edecek, İslam bundan zarar edecek diye düşünmemiz gerek. Demek ki Gazali bir önemli ve en önemli diye başlık açıyor. Bir başka tavsiyesi, Allah ona rahmet eylesin. Müslümanlar bir konuyu tartışırken üç şeyi yerine oturtmalıdırlar diyor. Birincisi zamanı mıdır? İkincisi şartlar uygun mudur? Üçüncüsü sıralama yerinde midir? Zamanı mı? Sabah namazının çıkmasına 20 dakika var. Biz bir fıkıh meselesi konuşuyoruz. Zamanlama hatası var. Sabah namazından önemli bir şey yok o esnada. Cuma hutbesi okunurken yarım kalmış Yasin-i Şerif'im vardı, cumadan önce okuyordum ya da Kehf suresi okuyordum, cuma hutbesi okunurken onu bitireyim diyemezsin, zamanı değil. Şartları uygun mu? Kişiliğin senin bunu tartışmaya uygun mu? Sen en derin fıkıh meselelerinden birinde tweet yazıyorsun. Bir tweet'e yorum yazıyorsun. Kimsin? İcazetin ne? Ehliyetin ne? İlmin ne? Tahmin yürütüyorsun. Bana göre deyip iki nokta koydun mu, sana göre Kur'an-ı Kerim 200 surede olabilir. Bir sakıncası yok oluyor bu sefer. Herkes her şeyde uzman olan bir dünyada değiliz biz. Kimsenin iki dalda bile uzman olamadığı bir dünyadayız. Vasıflı insanlar bir tek bir işte vasıf alabiliyorlar. Nadiren ikinci bir yan dalı oluyor insanların. Din ise herkesin uzmanlık alanı. Din ve siyaset ve ekonomi, bu üç şeyden herkes anlıyor ne hikmetse. Dolar şu kadar olmalıydı diyor. Hayatında hiç bir deste dolar gördün mü bir arada sen? Yok. Nasıl piyasayı belirliyorsun? Siyaset de böyle. Şu karar şöyle verilmeliydi. O toplantıya gidilmemeliydi. Sen hiçbir toplantı, yuvarlak masa toplantısına katıldın mı hayatında? Düğünlere bile gitmedin henüz. Ne konuşuyorsun? Yani biz üç temel kuralla ancak konuşabiliyoruz diyor Gazali. Birincisi vakti mi? İkincisi şartlar uygun mu şahsiyet olarak? Konum olarak? Üçüncüsü de bir sıralama var mı? Yoksa gelişi güzel konuşuyor muyuz? Bu gelişi güzel konuşuyorsak eğer, demek ki biz sadece tartışma yapmış olmak için konuşuyoruz. Bu ise Müslüman ahlakına uygun bir hareket değil. Burada Gazali'den bu üç şeyi seçerek aldım. O biraz daha uzunca zikrediyor. Şimdi iki tane hadisi şerifi not defterlerimize yazalım. Tartışma hastalığı olanlar, internet üzerinden cep telefonuyla Müslüman kardeşlerini itham etmeyi, incitmeyi bir iş yaptığını zannedenler. Yani hepimiz. Bir Müslüman kardeşinin ayıbını bulunca ve onun üzerinden de gündem oluşturunca içi huzur bulduğunu zannedenler. Yani hepimiz. Yani bu çağda başımıza bela olmuş tartışma hastalığı. Ve birisinin sözüne söz yaması yapma. O dedi ki A'ymış. Öbürü dedi nasıl A'ymış bu? Ben de dedim ki öyle A olur mu? Bana da dediler ki hep biri bir yalan söylüyor köyün başında. Köyün sonunda herkes bu yalana inanıyor. Bu mantıkla yaşadığımız şu dünyada iki hadisi şerifi masamızın üstünde şu şekilde koyabiliriz. Böyle bir hadis-i şerif masamızda dursun. Eğer bu hadisi şeriflerde bize bir tartışma kültürü, tartışma terbiyesi oluşturmuyorsa oturup halimize ağlayalım o zaman. Ağlanacak halimiz var demektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şeriflerini ilaç gibi bünyemize atıp bu arızamızı gidermek zorundayız. Ama buradaki en büyük arıza, sözün başında belirttim ya, biz konuşmaya Allah'tan hak aldık. Terbiyemizdeki arızadır. Konuşmamız gerekiyor. Konuşma terbiyemizdeki arızadır. Bir de küçük bir ayrıntı. Nefsimizi tatmin ediyoruz aslında tartışırken. Grubumuzu güçlendiriyoruz. Etnik kimliğimizi hareketlendiriyoruz. Ticari menfaatimizi kıpırdatıyoruz. Ama bunu da Allah için yapıyoruz hep. Mübarek kim ne yaparsa Allah için hep. Ya Allah için ya vatan ve millet için. Hiç kendisi için yapan yok. Ama vatan ve millet ve hep Allah'ın dini mağlup bu işte. Ne hikmetse Allah için yaparız. İslam kazanmaz. Vatan ve millet için yaparız, biz kazanırız. Bu bir hastalıktır. Afettir maazallah. Bundan kurtulmamıza acilen yardım edecek iki hadis-i şerif var. Birincisi Bukhari ve Müslim'in hadis-i şerifi. Bukhari'de 7188. hadis-i şerif. Müslim'de 2668. hadis-i şerif. Ayşe anamız radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu söylüyor. Ebğadur ricali ilallahi el eleddül hasimu. Ebğadur ricali ilallahi el eleddül hasimu. Allah'ın en çok gazap ettiği insanlar aşırı tartışanlardır. Allah'ın en çok gazap ettiği insanlar aşırı tartışan insanlardır. El eleddül hasimu. Tartışırken ölçüsünü kaybediyor. Ben duymuştum ki diye başladığı sözde silah sesi duymaya başlıyorsun bir zaman sonra. Freni olmadan yol alıyor. Stop etmesi mümkün değil. Karşısındakini yok etmeden bitmiyor tartışması. Hatta psikolojik bir vaka olarak görülen bir şey vardır. İki kişi, iki grup diyelim tartışıyorlar. Bir taraf bakıyor ki gereksiz tartışıyoruz. Tamam kardeşim, siz haklısınız. Biz bu işte yanlış yapmışız. Özür dileriz diyor. Madem özür dilediniz, bitti bu toplantı demek gerekir. Öyle özür dileyip kaçmak yok. Bunu sonuna kadar devam edeceğiz diyor. El eleddül hasimu. Özür dileyip gitmek yok. El eleddül hasimu. Ölçüsüz tartışıyor. Ya bunu mağlup etmek istiyordun. Tamam mağlup oldum, özür dilerim diyor. Kavga bitti ama. Kavga bitti. Sen hani hakkı ortaya çıkarmak istiyordun? İmam Gazali ne demişti? Tartışan eğer ihlaslı birisi ise tartışırken kaybettiği bir şeyini arayan gibi tartışmalıdır. Bulunca buldum ben, hadi eyvallah demeli. İmam Şafii'nin bir sözü var. Ben İmam Şafii'nin yağcılık için, şirin görünmek için, güzel konuşmuş olmak için, edebiyat için bir şey konuşmadığına inanıyorum. Allah ondan razı olsun. Diyor ki, işte büyük fakih bir insan, Ebu Hanife'nin talebeleriyle ilim meclisinde konuşmuş, Yemen'e gitmiş, orada ilmi tartışmalara katılmış, Mekke'de kalmış, Medine'de İmam Malik'ten Muvatta okumuş, dünya dolaşmış birisi. Diyor ki, bu kadar tartışmalar yaptım ve bu kadar eserler ortaya koydum. Allah'tan isterim ki bütün insanlar bunlardan istifade etsin ama bana bir cümle bile isnat etmesinler. Yani öğrensin insanlar, istifade etsin ama İmam Şafii demişti ki demesinler. Böyle bir derdi yok. Çünkü gayesi ne? Allah'ın dinine hizmet olsun. Bu hizmet olsun da kim yaptıysa yaptı bunu. Halbuki biz bugün geldiğimiz noktada kardeşler, belki size espri yapmak ve bu meclisi rahatlatmak, işte tiyatro gibi konuşmuş olmak için söylediğim zannediyorum. Fiilen bu defalarca gördüğüm bir sahnedir. Tamam kardeşim, madem öyle haklısınız, teşekkür ederiz. Yok öyle kaçmak. Yok. Savunun hakkınızı. Ya hani bu meselede hakkı arıyorduk biz. Adam işte ben haksızım dedi. Haksızsın da diyemezsin. Niye? Kavgayı bitirdin mi heyecan bitiyor. Allah için değil ki. Ha kardeşim, siz madem alttan aldınız, biz de vazgeçtik, hadi kucaklaşalım diyecek mantık, Allah için bu işi yapanların mantığıdır. Evet, bu birinci hadis-i şerif. Ebgadur ricali ilallahi el eleddül hasimu. El eleddül hasimu. Ölçüsüz tartışan adamlar. İkinci okuyacağımız hadis-i şerif, Tirmizi'de 3253. hadis-i şerif, İbn-i Mace'de de 48. hadis-i şeriftir. Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü. Çok hassas ve çok narin bir ölçü koyuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü Müslümanlar arasındaki sürtüşmelerin, tartışmaların geldiği boyut hakkında da bize ipucu veriyor bu hadis-i şerif. مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًا كَانُوا عَلَيْهِ اِلَّا اُوتُوا الْجَدَلَ اِلَّا اُوتُوا الْجَدَلَ. Bir topluluk hidayet üzereyken tartışmayı başlatmadıkça sapıtmazlar. Bu topluluğu aile olarak da anlayabiliriz. Vakıf olarak da anlayabiliriz. Bir bayanlar ders grubu olarak da anlayabiliriz. Üniversitede genç talebelerin bir tefsir dersi çalışması olarak da anlayabiliriz. Türkiye Müslümanları olarak da anlayabiliriz. Dünya Müslümanları, ümmeti Muhammed olarak da anlayabiliriz. Bir topluluk tartışmayı başlatmadıkça sapıklığa düşmezler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifi tersten doğru okuyun. Sapıklıktan kurtulmak için de tartışmayı bırakmak gerekiyor demek ki. Çünkü tartışma sürekli tuz biber döküyor. Tuz biber döktükçe kaynama devam ediyor. Tuz döktükçe devam ediyor. Tuz döktükçe devam ediyor. Ama bu arada da şeytan ne yapıyor? Sen canım, bu hadiste bahsedilen tartışmayı yapmıyorsun ki, sen hadisi şerifleri savunuyorsun. Sen hariç. Sen hariç. Şeytanın en güzel sakızı bu cümledir. Sen hariç. Sen hak üzeresin. O sapıkların Allah ayağını kaydırmış. Bunu şeytan öbür tarafa da öyle söylüyor. Mavi boncuk ona da veriyor. Sen hariç. Ne kadar güzel buyurmuş Efendimiz. Ya ne güzel söylemiş, ama onlar anlamaz ki bu sözden. Bu tuzağın tam ortasında olduğunu gösteriyor Müslümanın böyle düşünüyorsa. Onun için bu tür tartışmalardan lezzet alanlar kolay kolay Allah'tan korkun, ümmetin menfaatini düşünün, vazgeçin bu işten sözünü kabul edemezler. Halbuki münafıklara وَاِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْاِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ. Cehennemliklerin standartlarından birisi nedir? Ya Allah'tan kork. Bu işten vazgeç dendiğinde اَخَذَتُ الْعِزَّةُ, hemen gururuna sahip çıkar. Yani ne demek der. Ya sana Allah'tan kork denen bir yerde peki diye demek zorunda değil misin sen? Elbette ben Allah'tan korkuyorum, çekildim, o beni eziyor. Ha, hakeme havale et o zaman. Bir üste havale et ki zulüm payidar olmasın. Burada bu iki hadisi şerifi özellikle hepimiz için büyük bir ders olarak ortaya koyuyoruz. İnşallah Rabbim istifade etmeyi de bize müyesser kılar. Burada bir üçüncü hadisi şerif var. Bu üçüncü hadisi şerifi bu iki hadisin dışında bir düşünme konusu olsun. Hep beraber birbirimize ya bu hadisi şerifle ne yapacağız diyelim. Böyle bir zemin oluştursun, bir ön açsın, bir çığır açsın diye Cündeb İbni Abdillah radıyallahu anhum rivayet ettiği bu hadisi şerifi burada okuyacağım kardeşlerim. Hadisimiz Bukhari'de 5060. hadis-i şerif. Müslim'de de 2667. hadis-i şerif. Bu hadis üzerine yorum yapmak istemiyorum. Ama şöyle, ha üçüncü hadis buymuş deyip teğet geçilir diye de çok korkuyorum. Yorum değil de bir ön açma, tefekkürü kolaylaştırma bakımından hepimiz bugünkü toplumu bir değerlendirelim. Müslümanlar arasında din üzerinden yoğun sorular var. Yoğun tartışmalar, sorunlar var. Hepimiz bunları izliyoruz. Ancak birinin en sapık dediği öbürü, o da ona zaten en sapık diyor. Veya ortada duranlar, kenarda duranlar, herkes Kur'an'ı kullanıp tartışıyor. Herkes Allah'ın kitabı için bunu yapıyor. O kadar ki en ağır haramlara taviz bulanlar ya da taviz bulacaklarını zannedenler sırf tartışmada haklı çıksınlar diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini kökten reddediyorlar. Kendilerine Kur'ancı adını veriyorlar. Kur'an anlayışı diyorlar. Kur'an medresesi kurduk diyorlar. Kur'an kültürlüyüz diyorlar. Kur'an'dan kopmayalım diyorlar. Herkes Kur'an diye bir kelime tutturuyor. Kur'an üzerinden diyeceğini diyor. Cündeb İbni Abdillah radıyallahu anh'ın Bukhari ve Müslim'de muttefakun aleyh rivayet edilen bu hadis-i şerifte bakın Peygamber aleyhisselam efendimiz ne buyuruyor. İkra'u el Kur'ane me'telefet kulubukum. Kalpleriniz aynı kaldığı sürece Kur'an okuyun. Fe izahteleftum fekumu anhu. Tartışma başlayınca Kur'an okumayı bırakın. Tartışma başlayınca Kur'an okumayı bırakın. Tartışma başlayınca Kur'an okumayı bırakın. فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَكُومُوا عَنْهُ. Aranıza ihtilaf girince Kur'an okumayı bırakın. Çünkü neden? İlaç yan tesir yapmaya başladı. Hasta zehirlenecek maazallah. Halbuki şeytan bize ne yaptırıyor? Sapıklığımızı bile Kur'an'dan belgeletecek hale getiriyor. Bu arada demek ki Müslümanlar tartışırken bir tehlike çeşidine işaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kur'an'ın ağırlığını yıpratma tehlikesi. Kur'an'ın ağırlığını yıpratma tehlikesi. Çıkış gayen Allah'ın rızası. Gençleri eğitmek, kadınları eğitmek, toplumu düzeltmek. Allah'a davet ediyorsun, Allah'ın kitabına davet ediyorsun. 10 sene sonra geldiğin noktada senin çalışmaların, tartışmaların yüzünden Kur'an yıpranmış oluyor. Bu toplumun belki de %50'ye yakını, Türkiye toplumunu kastediyorum, %50'ye yakını hayatında Kur'an'dan bir sayfa okumamış insanlardan oluşuyor. Kur'an diye bir kitap var, biliyordur herkes. Belki çok insanın da evinde vardır. Ama Türkiye toplumunun, elimizde bir istatistik yok. Net bir rakam söyleyemeyiz. Çevremizden tanıdıklarımız üzerinden, çevre bilgimiz üzerinden, ki bizim çevremiz namazlı niyazlı bir çevre oluyor genelde, bu çevre üzerinden ele aldığımızda, bakıyoruz ki Türkiye Müslümanlarının yarıya yakını Kur'an'dan bir sayfa okumamış insanlar. Ve bu insanların karşısında televizyonda Bakara suresinin filan ayeti aslında Ali İmran suresinin filan ayetiyle örtüşmüyor gibi bir tartışmaya girenler. Sırf kendileri sıyrılsın diye Kur'an'ı yıpratıyorlar. فَاِذَا اَخْتَلَفْتُمْ فَكُومُوا عَنْهُ Tartışma başlayınca Kur'an'ı bırakın. Yıpratmayın Kur'an'ı, Resulullah'ın emridir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bu hadisi şerif koltuk salladığı için, huzur bozduğu için olacağı belli. Ya Buhari'deki her hadisede mi inanacağız canım? Cevap hazır. Bu hadisi attın mı kurtuluyorsun çünkü. Rabbim bizi kafirlerin tankları önünde dik durmakla imtihan etse, hemen şehitlik var ucunda. Gazilik var. Tankın önünde yıkılmamış Müslüman olmak bir mümine yeter. Rabbim bizi fakirlikle, açlıkla imtihan etse, sabredersin, cennet burnunda tüter Allah'ın izniyle. Ama Allah'ın dinini öbür müminle sürtüşüp eskitmekle imtihan ettiği zaman akıbeti yok bunun. Bunun sonu yok. Ve dikkat edelim şimdi. Bir caminin önünde bir köyde, bir otobüs durağında, bir yerde çay içmek için bir araya gelmişlerin en ucuz nesnesi din. Harca harcayabildiğin kadar. Burada herhalde ümmeti Muhammed'in Siyonizm tehlikesi diye bir tehlikeyi unutması gerekmiyor. Ama bu tehlikeyi de görmezden gelmesinin bedeli çok ağır. Kardeşlerim, hepimizin uykuları kaçması lazım. Kur'an'ımız eskiyor aramızda. Değer kaybına uğruyor Kur'an'ımız. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz değer kaybına uğruyor. Sözle büyük demekle olmuyor bu işler. Ehli beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunları, hanımları, annelerimiz aramızda değer yitiriyor. Birilerinin güya Fatıma hayranlığına inanmayasın sen. Sömürü bu. Sömürmek için seviyor. Sevgi değil bu. İzinden gitmek için sevmiyor. Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı yıpratması kadar büyük bir afet tasavvur bile edemiyorum. Allah'tan kork sözünün işe yaramaz hale gelmesi münafıkların içinde olabilir. Peygamber aleyhisselam Efendimizin hadisi şeriflerinin zevkimize dokunması veya dokunmamasına göre ele alınması, mümin bir toplumda olmaması gereken bir şeydi. Birbirimizin özel halleriyle asla ve kat'a bu çapta ilgilenmemeliydik. Alkol kullanan mümin için kurtulsun diye gayret etmeliydik. Ama bu mümin tarikat erbabıdır diye onun için seferberlik yapmamalıydık. Bu mümin selefiyim dediği için onunla seferberlik yapacak kadar büyük bir mücadeleye girmemeliydik. Allah beraber diyoruz. Resulullah beraber diyoruz. Kur'an beraber diyoruz. Hadis-i şerif beraber diyoruz. Ebu Hanife başımızdır beraber diyoruz. Bunlar böyleyse niye birbirimizi yıpratalım? Allah benim için yok diyen maazallah karşımızda durmuş olsun. Muhammed'in eksiklerini buldum aleyhissalatü vesselam, haşa diyen karşımızda dursun. Ama ben de Allah'ın kuluyum. Ben de Muhammed aleyhisselamın ümmetiyim. Ben de ashab-ı kiramın peşinden gidiyorum diyenle tartışmaya vaktimiz olmamalıydı. Dünyanın hala 5'te 4'ü Allah yoktur diyor zaten. Karşımızda duranlar bizim 4 kat daha fazlamız şimdi. Elbette içimizde defolu, sorunlu bir kitle de bulunacak. Ama onlar ne demişti Gazali? Bir arayışımız olacak, sıralama diye bir derdimiz olacak bizim. Sıralamaya uygun mu, ona bir bakacağız. Olmalıydı. Birbirimizin sabah namazını uzun sureyle mi kıldı, kısa surelerle mi kıldı diye casusluğunu yapacak kimseleri olmamalıydık. Böyle istemiyor Allah bizden. Sabah namazını uzun surelerle kıl diye tavsiye edin sadece buyuruyor. Birbirimizin avretini tecessüs etmemeliydik. Bu ümmet kültürünü yıpratmamız, bindiğimiz dalı kesmekten başka hiçbir sözlük kelimesine uymuyor. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Sonra da dış düşmanlarımız parçalanmış ekmeği lokma lokma yiyince niye rahatsız oluyoruz? Burada kardeşlerim, Et-Temim-i Dâri diye bir sahabi var. Bununla ilgili bir hatıra nakledeceğim. Ahmet bin Hanbel'in Kitab-ı Zühd isimli bir kitabı var. Müsned diye bir kitabı var. Çok yoğun hadis-i şerif var o kitapta. Bir de Kitab-ı Zühd isimli bir kitabı da var. Bu kitabında ise hassas Müslümanlık, bugün tasavvuf erbabının daha çok öne çıkarıp yaşamaya çalıştığı inceliklerin anlatıldığı bir kitabı var. Bu kitapta Temim-i Dâri radıyallahu anh'la ilgili çok tatlı bir hatırası var. Bu hatırayı ben böyle hatırladıkça, böyle bazen insan bunalır da camı açınca böyle bir nefes alır ya, oh be hava da güzelmiş diye. Bu sahabi radıyallahu anh'ın bu olayını böyle bunaldığım zamanlar bir daha hatırlıyorum. Böyle bir serin nefes oluyor bende. Oh elhamdülillah diyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir Müslüman olarak Allah'ın dinini yayarken kafirle cedelleşmek alimallah rahatsız etmiyor. Kafirin işi ne ya? Elbette ben de onu rahatsız etmek için varım zaten. Ben de onu ezmek için uğraşıyorum. Yani küfrün olmamasını istiyorum ben. Benim Müslümanlığım o demek. Elbette o da onun küfrünü yok etmek isteğinden rahatsız olacak elbette. Ama müminin mümini taciz etmesi, bir hoca olarak, kürsülere çıkan biri olarak, mümin birinin bana kafire saldırır gibi saldırması, bazen ağlatıyor, uykusuz bırakıyor. Bu Temim-i Dâri'yi öğrendikten sonra, bu bende bir ilaç çeşidi gibi oldu. Bunu hep hatırlıyorum, rahatlıyorum. Size de vereyim bunu, başınız bunalınca kullanın. Yemeklerden önce, yemeklerden sonra alınabilir. Derslerden sonra çok faydalı. Tartışmalardan sonra, tartışmalardan önce çok faydalıdır. Bol bol alını. Kullanma sınırı yok. Yani günde 3 defa, 8 saat arayla falan değil. Devamlı kullanılabilir. Günde 10 defa alınabilir. Faydalıdır. Ahmet bin Hanbel'in Kitab-ı Zühd'ünde, bu kitap çok yaygın değil. Siyer-i Alam-ı Nübelâ'da da ikinci ciltte 446. sayfada da bu hadis-i şerifi bulabiliriz. Siyer-i Alam-ı Nübelâ'da güçlü bir kaynak. Temim-i Dâri Şam'da bulunuyor. veya nerede bulunuyorsa tabi, ashab-ı kiramdan bir kişi olduğu için de, şimdi gören gidip, şimdi nasıl bir hoca efendiyi gördüğünde bir duasını alalım diyor insanlar. Bir de sahabe gördüklerini düşün. Kim bilir nasıl yanına yanaşıp elini öpmek, duasını almak, nasihatini dinlemek istiyorlardır. Gencin biri, Temim-i Dari'nin yanına yanaşmış. Ona demiş ki, sahabiye bu şimdi, o da delikanlı, gece kaç rekat teheccüd kılıyorsun demiş. Teheccüd namazı nafile bir namazdır. İnsan hanımından bile, kocasından bile gizli kılmalı bu namazı. Çünkü nafileler riya riski taşır. Temim-i Dari'ye kalkar da sen, Allah'la baş başa kaldığı saatlerde nasıldı pozisyon diye sorarsan adamı döver. O da demiş ki, Temim-i Dari, gece kaç rekat teheccüd kılıyorsun sormuş ya, bana bak demiş. Bir rekat kılıp da sabaha kadar da mışıl mışıl uyurum, sana da kaç rekat kıldığımı söylemem demiş. Halbuki bir rekatlık namaz olmaz. En az iki rekat olması lazım. Sorudan rahatsız olduğunu hissettirmiş. Yani böyle bir iç alemimi Rabbimle baş başa kaldığım anı bana nasıl sorarsın? Soruda da teknik hata var. Dese ki efendim, teheccüde kalktığımız zaman kaç rekat kılalım? Ona diyecek ki yavrum 2, 4, 8 kılabildiğin kadar kıl diyecek. Sen kaç kılıyorsun sordun mu? Sahabi rahatsız olur bundan. Çok mahrem bir şey onun için bu çünkü. Ahirete götürmek istediği bir heyecanı onun bu. Fakat delikanlı sert çıkmış. Şu Resulullah'ın sahabesi olduğunuz için de çok böbürleniyorsunuz siz artık demiş. İyi be, soru da sorulmuyor size demiş. Radıyallahu anh. Temim-i Dari ashabın çok yaşayanlarından. Yani çok derken zaten, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en fazla işte kaç sene yaşadılarsa. Böyle bir sahabiye uygun olmayan bir soru soruyorsun. Sonra da delikanlı, rijit bir çocuk herhalde, radikal bir şey. Şu Resulullah'ın ashabıyız diye de çok böbürleniyorsunuz, ha size de soru sorulmuyor diyor. Hani şimdi Osmanlı usulü elinin tersiyle bir tane vurmak lazım. Düzüyle vurmaya da yasak. Fakat Temim-i Dari sahabi kimin terbiyesinde yetişmiş? Demiş ki yavrum, ne yani? Ben gücümü, sen de gücünü ortaya koyup tartışıp Allah'ın gazabını mı çekeceğiz? Sen senin yapabildiğini yap, ben benim yapabildiğimi yapayım, Rabbimizin rızasını kazanalım, gerisini karıştırmayalım demiş. Başka bir ifadeyle ben derleyeyim toplayayım daha iyi anlaşılsın bu cümlesi diye, yavrum sen senin yapabildiğini yap, ben benim yaptığımı yapayım, tartışma benimle bu konuyu demiş. Peygamber terbiyesi görmüşlerin terbiyesi bu. Allah onlardan razı olsun. Ama arkadaşlar, ola ki teğet geçmişsinizdir bu şeyi, dikkat edin, bir sahabi ve karşısındaki sahabi değil. Kim bilir İran'dan gelmiş yeni bir Müslüman, Rum diyarından gelmiş yeni bir Müslüman, belki de duyguları çok temiz, yani bir şey öğrenecek usul ve yordam bilmiyor. Millet Temim-i Dari'nin elini ayağını öpmeye çalışıyor hürmetten. Kabadayı kabadayı soru soruyor. Ama bu mantığı olgun karşılamak da Temim-i Dari'nin vazifesi. İyi be, Resulullah'ın sahabisisiniz diye böbürlenip duruyorsunuz diyen, yani bugün bile affedilir bir hata yapmıyor. Bugün bile o hata affedilmez. Edepsiz otur diye bütün Müslümanlar onu ayıplar. Ben Eyüp Sultan diye isimlendirildiği için hala muzdaribim. Eyüp Sultan diye biri yok ki İstanbul'da. Halid bin Zeyd var. Oğlunun adı kendi adına verilmiş. Böyle içim cız ediyor oraya gittiğimde. Ona bile tahammül edemiyorum. İyi be peygamberin dostusunuz diye çıkışan birine aleyhissalatü vesselam. Ne yapılmaz ki? Ama bir, sahabiler bile bu radikal çıkışlardan kendilerini koruyamamışlar demek ki. Sahabi bile bu radikal çıkışları görmüş. Nasihatini yapmış, yoluna devam etmiş. Çünkü bu plastik bir bardak değil, insan bu. Farklı farklı yaratılmış. Rabbim farklı farklı yaratmış. Herkese bir şekil vermiş. Herkese bir kapasite vermiş. Herkesin sinir sistemini farklı yaratmış. Allah bu böyle murad etmiş. Bunu Allah'ı gazabını çekmeden, peygamberi incitmeden, şeriata zarar vermeden, insanlığımızı zedelemeden sürdürmek zorundayız. Allah'ın gazabını çekmeyeceğiz. Peygamberimizi incitmeyeceğiz. Şeriatımızı törpülemeyeceğiz. İnsanlığımızı yontmayacağız. Bu dört karakter üzerinden tartışacağız. Ehli olan tartışacak. Hiçbir sıkıntımız yok. Sıkıntımız haddimizi aşmaktadır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni والله